Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Калыска рэвалюцыі. Так, так, вот тут стань, Заронда, я па тэлю. Што? Ну, Заронда, гэта кальцо па-польску. А, во, будзеш у Польшчы, спытайся дарогу, табе скажуць Заронда, а ты ўжо будзеш ведаць, бо табе Чэсік сказаў. Наш белы Пежо мінае кальцо з палісаднікам пасярэдзіне. З палісадніка расце бетонны колас на тле шасцяронкі з надпісам «Свіслач». Уся кампазіцыя пафарбаваная ў розныя колеры – жоўты, залаты, колас, чырвоная шасцярня і блакітны надпіс. «Во, тут спыні, я на камурку набяру яму!» Нервова махае далонню Чэсь, ужо трымаючы ў зубах цыгарэту. «Ну і на дворе я пердолю!» На дварэ ліе як з вядра, людзей няма. Пара аўто прыпаркавана каля ходніка далей за нас, па іншы бок дарогі касцёл з чырвонай цэглы. На гэтым месцы некалі стаяў драўляны, старажытны, куды хадзіў маліцца ці проста за кампанію з сябрамі-гімназістамі малады Каліноўскі. «Чэсь, з цябе няўстойка, многа цем не запілем такой пагоды». Падміргвае рускамоўны кіроўца і фатограф Валодзік. «Ага, я ўжо бачу», – паспявае кінычэсік, выходзячы папаліць у капюшоне ды з тэлефонам в руцэ. «Свіслач – калыска рэвалюцыі. Штогод тут праходзіць ушанаванне памяці братоў Каліноўскіх. Людзі збіраюцца, кладуць кветкі, кажуць сумныя прамовы. Аўтобус з горадні, аўтобус з Менска, пара легкавушак, знічкі ў лампадках, песні пад гітару на ўскрайку пушчы, ціхары з камерамі, соні. Штогод тое самае». Паўстанскі фэст традыцыйна ладзіцца на пачатку лістапада, таму лісты шчасця з запрашэннямі ў суд прыходзяць актывістам праз пару тыдняў, у сярэдзіне ці бліжэй да канца месяца. Часам, праўда, судовае рашэнне з сумай штрафу прыйдзе задняй даты на каталіцкае раство ці Новы год. Штогод тое самае. Сёлета першаму суд запрасілі мясцовага актывіста Мішу Палуйчыка. Да яго мы і прыехалі ў Свіслач. Мы журналісты. «Ніфіга не паработаем», – нарэшце выдае Валодзік, узіраючыся кудысьці ў перспектыву вуліцы. «Да, я зноў гляджу ў бакавое акно. Кроплі малююць кругі на лужынах, нас абмінае чырвоны Фольксваген Пасад, на якіх раней было модна вазіць саляра ў Польшчу. Зеляніны ўжо няма, на ўзбочыне адно размоклая, растаптаная ботамі зямля, недзе жоўтая, гліністая, а месцамі сапраўдны чарназём. Працуем!» Залятае ў салон Чэсь, ад якога тхне тытунём. «Ён у сябе, ў краме, вуліца Камсамольская. Карацей, едзь проста пакуль, толькі голас нейкі стомлены». Мястэчка выглядае як мёртвае. Жыццё затаілася ў драўляных старасвецкіх хатах, двухпавярховых стандартных дамках з сілікатнай цэглы, тлее ў сталоўцы, дзе праходзяць усе мясцовыя вяселлі і памінкі. Падазрона глядзіць праз наноў пастаўленыя сёлета шкло пакеты ў лякарні. «Стой, стой, во, бачыш, аптэка справа!» З задняй сядушкі зноў падае голас Чэсь. «Ставай ту!» Польска-беларуская чэськава гаворка цалкам арганічная. Хлопец з каталіцкай сям'і прайшоў свайго часу ўсе колы пекла. Прафсаюзны рух, лістоўкі на прахадной, страйк, звальнення, біржа працы, камяні на полі разам з бічамі, саюз палякаў, рэпрэсіі, журналістыка. «Французскае радыё» – стандартны адказ Чэсі на пытанне рэспандэнтаў пра месца работы. «А што, хай дакажуць, што я там курды не раблю. Цяпер Чэсю даўно за саракет, сям'я і дзеці». Абабіты пластыкавым сайдынгам шапік выглядае самым дагледжаным будынкам вуліцы. Над уваходам рознакаляровая шыльда па-беларуску – 1000 дробязяў. Адметна, бо іншыя шыльды на мове ў мястэчку старыя і пашарпаныя, рэлікт беларусізацыі 90-х, а тут новая, значыць, чалавек зрабіў свядома, свядомы чалавек. «Чэсь», акуратна вітаецца журналіст французскага радыё. Вітаю. Пасля невялікай паўзы працягвае руку мужчына з-за прылаўка пустой крамы. Мужчына нечым нагадвае шэрыфа з амерыканскіх вестэрнаў. Акуратныя дагледжаныя вусы, сівыя скроні, сінія джынсы. Здаецца, вось-вось дастане з-пад прылаўка драбавік. Як гандаль, Міхал? Ідзе паціху, бачыце? Стаіць ваша калыска рэвалюцыі? Стаіць. Ціха. Азіраюся навокал. Крама адпавядае назве, навакол тысяча дробязей. Бенгальскія агні, стэплеры, пластыкавыя гадзіннікі, тачылкі для нажоў і нажніц, ліхтары, сшыткі ў клетку ды ў лінейку, абкладанкі на пашпарт. У куце асобная камера для кветак, ружы ды лілеі зачыненая, адмысловы тэмпературны рэжым. Мы не моцна замінаем, зноў акуратна перапытвае чэсь. Не, манатонна хітае галавой Міша, запаўняючы нейкую накладную. Голас палуйчыка зусім ціхі, амаль нячутны. Пісаць яго на відэа было б суцэльнай катастрофай. І дзе ж у суд? Яшчэ больш асцярожна пытае чэсь. Не, зноў хітае галавой суразмоўца, не адрываючы вачэй ад паперы. Пауза. Чутно, як на вуліцы ідзе дождж, я гляджу праз шыбу, у бок аптэкі сунецца жанчынка ў цэлафанавым празрыстым дажджавіку. Палекі, ціск хіба праз надвор'е. Ну, а што ісці? Нарэшце падымае галаву гаспадар крамы. Зноў штраф будзе, што я там не бачу. Пасля лістом дашлюць. Ну так, але ж курды... Але калі вам трэба, Міша ўстае ды разгублена разводзіць рукамі, то я магу, толькі жонка пашпарт хай прывязе. Мы не... Драсць! У краму заходзіць хлопец у скуранцы, з-пад якой тырчыць капюшон. Есць абложкі на пашпарт? Здароў, так, ёсць. Міша паплыў у іншы сектар крамы, не выходзячы з-за прылаўка. «Хадзем папалем», – жэстам паказвае на дзверы чэсь. «Зараз вернемся». «Валодь, хадзем». Добра, што пад казырком ёсць троху месца, бо мой левы чобот ужо мокры, а ў Валодзіка хіба абодва. «Купляйце беларускае», як кажуць. «Слухай, мы ж яго ў суд пад рукі не павядзём». «Не, курда, не павядзём. Ну і кавал нам Міша зрабіў. Я і... Ну, он, па-моему, сам яшчё не рішыл», – прыжмурвае адно вока Валодзік. Сам-то ён не рашыў. Дык якая праблема? Зробім матэрыял пра тое, што ён не пойдзе ў суд. Ну так, грамадскі актывіст лічыць суд несправядлівым і ігнаруе. Можа быць, але вынік скуль ты возьмеш? Канешне, можна ў канцы пасяджэння зайсці, спытаць, колькі далі штрафу, назвацца сваяком. Працэс адкрыты, калі не перанясуць за яго адсутнасці. Курда! Быць актывістам у Мінску і ў Свіслачы – дзве розныя рэальнасці. У вёсцы ці ў мястэчку звычайна адзін ці два сябры фронту. Іх усе ведаюць, яны ўсіх ведаюць. Перад кожным 25-м сакавіка міліцыя іх правярае, цікуе зранку пад хатай на недарагой отечественнай легкавушцы, зазвычай чамусьці срэбнага колеру, каб толькі дзядзька не паехаў у Мінск ці не выйшаў з якім плакатам на вуліцу. Калі цябе затрымаюць у Мінску, пра цябе будуць пісаць усе СМІ, праваабаронцы пачнуць абзвоньваць русы ды ізалятары, на Крэсціна на наступны дзень пацягнуцца чуллівыя жанчынкі з пакетам, дзе будзе цёплая вопратка, цыгарэты, мінералка і туалетная папера. А тут каму ты трэба? У цябе можа згарэць машына, табе атруціць сабаку, абрэжуць дрот, паламаюць паркан. Каму што ты дакажаш? Ты адзін. Так людзі співаюцца, кагосьці спойваюць, паміраюць, кагосьці знаходзяць з праламанай галавой. Але Міша іншы, упарты. Міша Палуйчык не проста шчыры беларус, з гатунку абняць і плакаць, але круты, у мясцовых маштабах бізнесовец, мае дом, аўто, крамку з тысячай дробязей. Штогод ён дапамагае ладзіць паўстанскі фэст, на які прыязджаюць мінчукі, каб памахаць сцягам ды выступіць перад журналістамі цягам некалькіх гадзінаў. Штогод адграбае, калі мінчукі звальваюць. Мінулая канфіскацыя з крамы пацягнула на 100 мільёнаў. Але Міша не адзін, іх было раней трое мясцовых фронтаўцаў. Адзін спіўся, другі... Памёр. Белыя пластыкавыя дзверы адчыніліся, з крамы выйшаў шчаслівы ўладальнік новай вокладкі на пашпарт. Чэсь кінуў бычок, і мы падаліся ў сярэдзіну. «Слухай, Міша, няма праблемы, як не хочаш ісці, то не ідзі, курдэ, зробім матэрыял, маўляў, ты грамадскі актывіст». «Не, хлопцы, я пайду, я вырашу». «Ты падумай, не спяшайся». Чэсь, здаецца, пачаў разумець, што Міша наўпрост не можа адмовіць гарадскім, якія дзеля яго прыехалі сюды за 100 кіламетраў. «Мы пакуль у сталоўку, пазней сюды пад'едзем. Слухай, во, а маеш тачылку для нажа? Жонка даўно прасіла». Міша згінаецца і пачынае нешта шукаць пад прылаўкам. Яшчэ раз азіраюся на астракаты асартымент тавару, гляджу на кошты. 7 тысяч, 20 тысяч. Колькі ўсяго тут трэба канфіскаваць на 100 мільёнаў? Колькі чалавек тут мае адпрацаваць, каб адбіць такія грошы? І гэтыя мільёны яму не вернуць праваабаронцы. Гэта ж не камп'ютары з партыйных офісаў, з якімі можна развітацца з усмешкай. Дабрадзеі кампенсуюць. Тут ніхто нічога не кампенсуе, бо артыкул стапудова быў эканамічны, бо Міша не круты партыйны бос, які можа разагнаць сітуацыю як палітычную і атрымаць грошы, бо гэта свіслач. Гэтую не бяры, за паўгода сточыцца. Па-гаспадарску, з веданнем справы тлумачыць палуйчык, які цяпер у сваёй стыхіі. Во гэтая, за 25 тысяч. Беларускамоўным зніжка 20%. Апошнія словы Міша дадае з добразычлівай усмешкай і глядзіць Чэсю ў вочы, бо ён здзяйсняе грамадскі ўчынак, робіць зніжку сваім. Брусок падае Валодзіку ў заплечнік, каб не выпаў з кішэні. Выходзім. О, вітаю! Нос у нос сутыкаемся з Валерам, рэдакцыя якога канкуруе з рэдакцыяй французскага радыё, а значыць ён таксама на суд. А чаго не сказалі, што едзеце? Дык мы не збіраліся, усміхаецца Чэсь. Ясна, то ўбачымся. Валер усміхаецца ў адказ. Ага. Белыя дзверы зачыняюцца за Валеравай спінай. Всё, пиздец, сплёвае Чэсь. Што? Што-што, калі тут Валера, то ён дакладна Мішу ў суд павалачэ. Ці ён дарма 100 км піліў на сваёй аўдзі пад дажджом? Думаеш? Но ясна, курдэ! Будынак суда ў Свіслачы нагадвае фартэцыю, пастарунак, ічу, дэпартамент аховы, суд. Усё ў адной камяніцы з пляцыкам, агароджаным бетонным парканам, з маткамі ягазы наверсе. Нібы... Каланіяльная крэпасць для крэолаў, каб абараніцца ад індзейцаў, якія жывуць навокал. У часы Каліноўскага расійскі гарнізон тут хіба выглядаў падобна, толькі з брамай, пафарбаванай у чорна-белыя палоскі, ды з куластым, вусатым казаком на варце. Унутры, на дзіва, ўсё аказалася неяк душэўна, нават па-хатняму. Унізе ніхто ні ў кога не спытаў дакументы, цалкам пусты хол, на другім паверсе сумуючы сяржант паздароўкаўся з Мішам, нічога лішняга не пытаючы, ды зноў занурыўся ў прэс-бол. Все свае. Поручні на сходах, мэбля, стэнды, абшыўка, усё з дрэва, пушча ж побач. Дакладны кантраст са сталічнымі судамі, з пліткай ды стэрыльнасцю, якія нечым нагадваюць моргі. Тут усё інакш. Можна прысесці ў старое высокае судзейскае крэсла, якое вынеслі ў калідор, калі спісалі, або павесіць куртку на вешалку, мабыць, часоў цанавы, з таўшчэзным тачоным стрыжнем. А вось ужо і час заходзіць у залу. «Встаць! Суд ідёт!» Падымаемся. Мажны кучаравы суддзя займае сваё месца, праваруч ад яго сакратарчка са стрыжкай карэ і празрыстай шаракавай ручкай з сінім верхам, у мяне ў школе такая была. «Прысаджвайцеся!» Што робіць журналіст на судзе? Нешта піша або малюе ў нататніку. Я звычайна малюю пагонькі ды крыжыкі. Натую прозвішчы, трапныя слоўцы, вывучаю абрысы Беларусі на гербе, якія чамусьці ў кожнай установе розныя. То гарадзеншчыны няма, то абрысы краіны набліжаюцца да ідэальнай формы шара, як таго і хацеў Карскі. Сведкі, як заўжды, два міліцыянты – Чэмер і Гарбачонак, прынамсі я так запісаў. Адзін – начальнік Рауса, другі – начальнік Ічу. Парачка Твікс – абодва ахоўвалі ўрачыстасці па братах Каліноўскіх. Ахоўвалі ад кого? А что делали демонстранты? Ну, с флагами стояли, речи толкали. Водить рукой по ветры лысоватый начальник Рауса. Как всегда. А гражданин Получик там был? Был гражданин. Миша сидит спиной до нас на першей лауце. Твару и эмоцию не бачно, только потылица. Але Миша хвалюется, вядома, хоть и трымая себе в руках. Ягоны голос подчас дачи показания у таких тихий, як у краме, полный некого фатализму. «Скажите», — Миша звертается до милицианта, «а бел-червоно-белый стяг заборонены у Беларуси?» «Ну, как вам сказать?» — переминается с ноги на ногу Чемер. «Я такой информации не имею. У нас есть наш флаг, вот», — показывая рукой на державный штандар у куте. «А бело-красный не знаю». «Дякуй». Гэты «дякуй» Миша дадае кожны раз, калі гаворыць суддзёй ці задае пытанне міліцыянтам. Задаючы пытанне, Міша стаіць, трымаючы далоні разам, у замку, як падчас малітвы. «Дякуй». «За што?» «Тарованы брай, я нёс службу вместе з групай відэафіксацыі. Сначала на кладбышчы, потом возле памятнікаў, позже в дзеревні Якушовка». Адрывіста, як друкавальная машынка, дае паказанні Гарбачонак. «А гражданіна Получыка видели?» «Так точно, на кладбище с флагом, возле памятников тоже с флагом, в Якушовке уже без флага, отдал товарищам». Гарбачонак зусім іншы за расхлябанага пузатага Чэмера. Акуратны, падцягнуты, выканальны, грамотна выказвае думкі. Цікава, чаму яго не паслалі адсюль на павышэнне? «Скажыце», зноў стае Міша, «а бел-чырвоны-белы сцяг забаронены ў Беларусі?» «Да, он запрещен». «Дякуй». Пасля выступу міліцыянты просіць суддзю іх адпусціць. Праца. Суддзя не супраць. «Вырак?» «Не, яшчэ рана. Засталіся відэаматэрыялы». «К сожалению, наш зал не оборудован для просмотру відео, поэтому перайдём в кабінет». «А можа, не трэба?» Акуратна схіляе суддзю скончыць усё хутчэй Міша. «Всё ж ясна». «Пачаму же? Всё пасмотрым, прайдёмце». Міша з суддзёй ды сакратаркай ідуць па чырвонай дарожцы з арнаментам па баках, нейкім бясконцым калідорам. Мы сядаем па лавах у сенцах. Валодзік адразу лезе ў тэлефон. Чэсь з Валерам, як старыя калегі, закінуўшы нагу за нагу, павольна пра нешта гаворыць, часам усміхаюцца. Я нарэшце пачынаю разумець адну рэч. Усё гэтае шоу для нас, журналістаў. Каб нас не было, Міша наўпрост зайшоў бы да суддзі ў кабінет, павітаўся б ды атрымаў штраф. Хвілін 10 на ўсё пра ўсё, разам з пісаннем заявы на атрыманне копіі пастановы. Тым часам на пляцоўку перад залам падымаецца яшчэ адзін сяржант, за якім ледзьве валачэ ногі няголеная дзядзька нявызначанага ўзросту у камуфляжы ды брудных гумовых ботах. Сапраўдны індзеец. Сяржант пальцам паказвае на лаву, маўляў, сядай. Той сядае, здзіўлена глядаючы нашу кампанію, пасля чаго з нямым пытаннем на твары глядзіць на міліцыянта. «Хто гэта?» Я адкідваю позірк на драўляны штапік на сцяне, заплюшчваю вочы ды спрабую адключыцца. Дзіўныя думкі лезуць у галаву. Вось міф Цоя заснаваны на тым, што ён загінуў рана. Той ж з Каліноўскім, рэвалюцыянер, рамантык, такі малады, на шыбеніцу. А як бы выглядаў Каліноўскі, скажам, у 50 гадоў, пасля паразы паўстання, каб вярнуўся на бацькаўшчыну з высылкі? «Ідут, пашлі», – Валодзік целяпае за рукаў. Сумны, стомлены Міша вынырвае па чырвонай дарожцы з калідора. Чэсь, Валер, Валодзік і я падскокваем з лаваў ды ідзём у залу. Суддзі з сакратаркай пакуль няма. «Фоткай, Валодзік, курды, бо зараз прыйдуць». Глядзіць то на Мішу, то на дзверы Чэсь. Валодзік здымае падсуднага на айфон моўчкі не першы раз. Па-зладзейску азірнуўшыся па баках, Валера дастае свой стары серабрысты фотік памерам з пачак цыгарэт. Ён заўсёды здымае сам, да фатографаў не звяртаецца. Так больш выходзіць за матэрыял. Міша крыху разгублена сядзіць на першай лаўцы, не ведаючы, куды падзець вялікія спрацаваныя рукі. «Слухай, Міша, а сядзь у клетку!» нечакана падкідвае новую ідэю Чэсь. «Ну, сядь, сядь! Я так калісьці пачуб у тас фоткаў, то пасля здымак доўга па сайтах гуляў, аблічча за кратамі!» Міша кідае касога на дзверы і ўжо, здаецца, падымаецца, каб пайсці і сесці ў гэтую праклятую металічную пастку, але... «Встаць, суд ідзёт!» Фактычна на хаду з парога абвяшчае сакратарка з шэрай тэчкай, прыціснутай да грудзей. Вырак прадказальны. 25 базавых, што складае 4,5 мільёны рублёў. У апошнім слове Міша Палычык казаў нешта пра сцяг і герояў, якія за яго памерлі, пра ўшанаванне памяці напярэдадні дзядоў, пра ўладу, з якой, мабыць, нешта не так, калі людзей судзяць за ускладанне кветак. Суддзя слухае апатычна, схаваўшы вочы ў паперы. Калі ўсё скончылася, аказваецца, што ўсе 2,5 гадзіны Міша з суддзёй і сакратаркай глядзелі відэа без гуку, не прамовіўшы ніводнага слова. Магілы, крыжы, знічкі, людзі са сцягамі, помнік, некалькі прамоўцаў, зноў кветкі і знічкі, вёска, самотны крыж сярод поля, пад ім людзі, нехта з актывістаў, праходзячы поруч, глядзіць у камеру, а пасля здымае аператара ў штацкім на тэлефон. Апошнія хвілін 10 відэа – шэрае неба, ралля. Аператар паклаў камеру на дах машыны, мабыць, забыўшыся выключыць, і нейкі час на экране красуе ўзаранае поле. Уяўляеце, ціша ў кабінеце, ціша ў калонках, руху няма ані там, ані тут. Суддзя, сакратарка і Міша Палычык глядзяць на экран, а там чорная ралля і шэрая, як мундзіры паўстанцаў, неба. Пакуль Міша піша заяву на атрыманне копіі пастановы, курым на прыступках, дождж скончыўся, на дварэ развіднела, трэба сядаць і ехаць. Увечары ў горадні яшчэ прэзентацыя кнігі аднаго мінскага археолага, там уся прэс-кампанія ўбачыцца зноў. «Курдэ! Чаму б зранку такому надвор'ю не быць?» сплёвае Чэсь перад тым, як зачыніць дзверцу машыны. «Яшчэ папытанку запілілі». Міша без настрою зусім перапытваю. «Так, не хацеў фоткацца нават на фоне суда. А што я прымушу? Ай! Можа, яго падвесці трэ было?» «Не, дай спокой, ён тут побыт жыве». Расстроіўся фацт. Некі час мы ўсе глядзім услед Мішу, які чэша пустым ходнікам у расхрыстанай куртцы ў адваротны ад нас бок. На імгненне падаецца, што па вуліцы сунецца састарэлы сівы Константин Каліноўскі. «Што зробіш? Так яно выглядае, Саша». «Едзем?» – пытае Володзік. «Так». Зноў дарога. На дзялянцы ля хаты людзі паляць салому, загартаючы недапаленыя віламі, глядзяць нам услед. Ад саломы белы дым перацякае праз дарогу ў калгасны сад з выкручанымі яблынькамі. Сонца сядае. «Чуеш, спыні, дзе я пры дарозе, маю патэліць. Ну, выйсці в ЭТР нажыва, з месца падзеі. Тут, на павароце, хорошо?» Як заўжды педантычна перапытвае Володзік. «Так, так, абаентна». Спыняемся, Володзік глушыць матор. «Цыць!» Ідзе званок у студыю. Чэсік, пракашляўшыся, робіць сур'ёзны выгляд, трымаючы слухаўку ля вуха. Моўчкі гляджу ў акно, узаранае поле, лясок на даляглядзе, хмары ў прамянях сонца недзе далёка-далёка. Прыгажосць! Перавернутыя чорныя лусты ўрадлівай, тутышняй зямлі, якая нараджала герояў. Працягваецца пераслед удзельнікаў акцыі ўшанавання памяці братоў Каліноўскіх у Свіслачы, якія нібыта парушалі грамадскі парадак і выкарыстоўвалі незарэгістраваную сімволіку падчас ушанавання. Сума штрафу, вынесенага актывісту суддзёй Алексеем Мазалёвым, складае 25 базавых велічыняў альбо 4 500 000 рублёў. Актывіст, аднак, не збіраецца адракацца ад сваёй грамадзянскай пазіцыі. Рашэнне суддзі будзе спрэчваць в абласным судзе. Лістапад 2015.